بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع وسكلزاج وتكوف. كما كويديت tuendelea na kitabu chetu alwajibat almutahatimat. Kila siku ya Jumapili kama leo, na bado tuko katika kufahamishana mambo yanayochangua Uislamu, na tumefikia changuo la nane wala hatujamaliza. Tutamaliza yaliyobakia insha Allah, na tutaendelea mpaka pale ambapo Allah atatufikisha insha Allah. Tulisema kwamba changuo la nane ni kuwa nusuru washirikina na kuwasaidia juu ya kuwadhuru Waislamu, juu ya kuwadhuru Waislamu. Ndio ilikuwa ni chango la nane hilo. Sasa tumefikia katikati huku kuhusiana na mambo kama haya insha Allah. Sheikh asema wa i'anatul kufari, na kuwasaidia makafiri. Tahsulu bikulli shay, hupatikana kwa kila kitu. Yastainuna bihi, wanaojisaidia nayo. Jambo lolote ambalo kwamba lao utawaelezea wale makafiri litakuwa sababu ya wasaidike katika mambo yao yale, basi wewe umewasaidia. وَيَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, na ukawafunza mbinu na mipangilio itakofanya wao wapete nguvu na hila juu ya ndugu zako Waislamu. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, atakayefanya hivi, atakayewasaidia makafiri ambao ni kufaru alharbiyun, makafiri wanaopiga Uislamu vita, kwa jambo lolote ambalo kwamba huenda likawasaidia likawafanya wao wapate ushindi, wapate nguvu, wafikirie katika malengo yao, basi utakuwa wewe umewadhili Waislamu na umewakhini ndugu zako Waislamu, na umepetuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya jambo kama lile. Na yeyote atakayefanya hivyo, asema Sheikh, sara kafiran murtadda, huyo atakuwa kafiri, shatoka katika Uislamu, wala si muislamu, Allahumma akitubia akarudi nyuma na akadiriki kosa lake, basi hapo tena huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe, lakini ashatoka katika Uislamu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Wa man yatawallahu minkum, na yoyote atakayowapenda katika nyinyi hao makafiri, au atakawapa usaidizi hao makafiri, au atakawafunza mbinu za kuadhili ndugu zenu Waislamu, fa innahu minhum, yeye ni katika wao, yeye pia ni kafiri kama wao, si Muislamu. Kwa sababu inna Allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin, Mwenyezi Mungu hawaongozi njia sawa na uongofu watu ambao ni madhalim, wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanatoka katika Uislamu na wanaokengeuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Uislamu unakufundisha mipaka yako, kwamba wewe uishi namna hii na mipaka yako ni haya hapa, usiyakengeukie, usikengeuke mipaka kama hii. Waqad taqaddama anna al-mar'a, imetangulia sema kwamba mtu la yakunu musliman, hawi qattu muislam, mtu yoyote hawi qattu muislam, illa idha tabarra'a min ash-shirki wa ahli, illa akijitenga mbali na shirki na washirikina. Ni sharti hiyo, mtu yoyote hawezi akawa muislam wala akawa ni mwenye kuhisabiwa mmoja katika Waislamu mpaka ajitenge na ajiepushe na shirki yeye mwanzo, na ajiepushe na washirikina na wale wasaidizi wao, wale ajitenge nao kabisa mbali. Faidha kana dhalika kadhalik, itakapokuwa mambo yatakwenda hivyo, basi itakuwa kwenda akawa ni muislamu au akawa ni mwenye kukubaliwa tauba lake. Ikiwa yeye hatakuwa muislamu mpaka ajitenge na shirki na watu wake, mambo lazima yende hivyo, basi itakuwaje, fa kaifa idha nasara ahla shirki wa aanahum ala muslimin, huwa vipi wakati ambapo yeye atawasaidia ala shirki washirikina, na atawasaidia juu ya kuadhili na kuadhuru Waislamu, kosa lake litakuwa vipi? Litakuwa kubwa sana. Pale anapojitolea Muislamu kunusuru washirikina, kuwasaidia washirikina ili tu wapate ufanisi, ili tu wafikie katika pale walipolenga kwa kuadhili Waislamu na kudhili Uislamu, wewe fikiri mtu kama huyu atakuwa vipi? Nasalullah al-afia, tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya. Wa qawlihi ala al-muslimin, neno lake kusema ala al-muslimin, juu ya Uislamu, ai la ala al-mushrikina, si ya washirikina. Yani mathala waweza kwamba washirikina ndio wapigana, washirikina na washirikina ndio wapigana, lakini wewe ukawa upande mmoja wa washirikina kuwasaidia wale wengine waangamize wenzao, haingii hii. Lakini pia ni kosa. Asema ala almuslimina ay la ala almushrikina, si kwa washirikina. Faman dhahara almushrikina, mwenye kuwasaidia washirikina, ala almushrikina, juu ya washirikina wengine, faqad irtakaba amran adhima, amefanya kosa kubwa sana, wa ma'siyatan kabira, na amefanya maasi kubwa kweli kweli. akiwa mtu amsaidia kafiri juu ya kafiri naye ni Muislamu, amfanya maasiya kubwa sana na dhambi kubwa, je, kumsaidia kafiri katika kumdhili Muislamu ni kubwa zaidi ya hili? Mardufu na ni hatari kweli kweli. Illa anna dhalika laysa min nawaqid al-islam fata'amman, lakini huko kuwasaidia washirikina kupambana na washirikina ni kosa, lakini halikutowewe kama Muislamu katika Uislamu. Lakini longe kwa kinyume, wasaidia washirikina kuwamaliza Waislamu, ungekuwa mushriki wewe, ungekuwa umetoka katika Uislamu. Hili ni kosa kubwa, kusaidia makafiri juu ya makafiri ni kosa na ni maasi ya kubwa, lakini haikutoe katika Uislamu. Fataama lizingatia jambo hilo, hilo lazima lizingatiwe. Usiseme kwamba huyu ni kafiri tu bwana, hapana neno, mimi nitatafuta mbinu yoyote nisaidie bwana hawa malizwe kabisa. La, ni maasi ya ujue, pamoja na kuoto kwa kafiri. Wabasata hadhihi almas'ala wa nahwiha madhkurun fi ta wabastu hadhihi almas'ala, na kufanfanua masala haya na kueleza kwa urefu, wa nahwiha na mfano wake, madhkurun fi taalifi man sannafa fi hadha ash'ar, imejaa tele katika vitabu vilotungwa kuhusu masala kama haya. Kuna vitabu vingi sana vimetungwa kueleza changuo kama hili ambalo leo sisi tuelezana. Famani btagahu wajada, yoyote atakayetafuta vitabu kama hivyo utazipata. Makatib za Kiislamu zimejaa tele, iliyobakia ni wewe kukinunua kile kitabu na kukisoma, na ikiwa huwezi kukifahamu kitabu kama kile, basi tafuta atakaye kukusaidia mpaka ufikirie matakwa yako katika kukinunua kitabu kama kile. Changuo la tisa, manitakada, mwenye kuamini, anna baadha nasi, kwamba kuna baadhi ya watu, hawa ni special, hawa si sawa na watu wote, yasauhu lkhuruja, ana nafasi ya kutoka, an shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokamana na sharia na dini aliyokuja Mtume Muhammad, yeye aruhusiwa. Akitaka kukufuru yu akufuru, akitaka kurudi katika Uislamu. Lakini kuna wengine hawaruhusiwi, hawa ni watu special, ni watu maalum. Hawa ndio waweza kubadilisha, kama vile wanavyobadilisha nguo waweza wakabadilisha dini. Baadhi ya shia waweza kuwa hererama, kesho asubuhi aweza kuwa ashabu safti, kesho kutwa aweza kuwa Katoliki. Ni watu special hao. Mungu amewaumba wao wana khiari ya kufanya katika dini yake na ulimwengu wake vile anavyotaka, na hilo haliwezekani jambo kama lile. Na watu wanaokuwa na fikra kama hizi na upotofu huu, tutawafikia, utawajua kina nani. Hapo ndio utawajua tunapozungumzia baadhi ya watu au kutaja baadhi ya mambo yao ambayo si mazuri, sangine huenda wewe ukaingiwa na jambo au wasiwasi, ukasema kwamba ule shekhe bwana, mbona yeye alenga watu hawa, mbona wazungumzia watu, kwani wana taabu gani watu hawa, yeye ameona nini zaidi ya yetu sisi? Kwani akiwa ana macho na wengine pia wana macho, si twaishi nao na yeye, ya lipi zaidi alionalo yeye kwa watu hawa? Mtu enda akaenda kakaa pale pake akajiuliza tu, kuuliza swali tu, ilikuwaje mpaka akajaza pepa nzima. Lakini utajua inshallah. Kwa hivyo sema mwenye kuamini kwamba kuna baadhi ya watu wana ukunjufu na nafasi kuweza kutoka katika dini alokuja nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ruhusa kwa watu kama hao. Kama wasi'a al-khidru al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam, kama vile alivyopata nafasi na ukunjufu Khidri kutoka katika sharia ya Musa. Asikia lugha hiyo? Fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Mtu yote ambaye anaitakidi kuna watu fulani wana khiyar kuweko ndani ya dini ya Kiislamu na kutoweko ndani ya dini ya Kiislamu, wana khiyar, ni uamuzi wao wenyewe, ha? Au akasema kwamba nitakuwa mimi sawa na Khidri kwa sababu Khidri alitoka katika sharia ya Mtume Musa, basi natofautiana na Khidri, mimi na Khidri tofanana, hatuna tofauti, basi huyo ujue kwamba ni kafiri. Na huu mfano walioipiga hawa jamaa hapa, Sheikh alioipiga kwamba Khidri alipata ukunjufu kutoka katika sharia ya Mtume Musa, ni mfano umekoseka, kwa sababu Khidri kama itakavyokuja utamjua ni mtume. Sasa halazimishi mtume kufuata sharia ya mtume mwingine, siko tofahamiana? Hii si mfano, ni kosa, si mfano wa kupigwa pahala kama hapa. Wa hadha an-naqidhu, na chango hili dhahirun wadh, liko wazi kabisa kwa kila mtu, wal iyadhu billah. Allah atukinge na kuwa na fikra kama hizo ya kuweza kuitakidi kwamba kuna watu fulani special waweza akatoka katika dini wakarudi, lakini wewe na mimi hatufai, sisi madhaifu na ambao hatujafika kwenye klasi kama ile, basi itakuwa hatuna ruhusa. Lakini watu wengine wana ruhusa, yakfuruna sabahan wa yu'minuna masaa, asubuhi waamka Waislamu, jioni kuangiliwa na jioni ushakuwa kafiri. Ruhusa basi, ruhusa hiyo ni shirki. Wa kufru mu'taqidihi adhharu min ash-shams fi wasati an-nahar, na ukafiri wa mwenye kuitakidi imani kama ile iko wazi kabisa kuliko jua iliyofikia katika katikati ya mbingu mchana kabisa. Iko wazi kabisa, hakuna mtu yote ambaye kwamba atakuwa na shaka lile ni jua au si jua. Mtu yote ambaye atakuwa na fikra kama hii, ukafiri wake iko wazi kabisa kuliko jua katikati ya mchana ambapo hakuna mawingu wala hakuna chochote. Wal adillatu ala dhalika min alkitabi wa sunna, na dalili ya kwamba mtu kama huyu ni kafiri ni nyingi mno katika Qur'ani na Sunna, kathiratan jiddan, ashharu, imetangaza zaidi, min an tudhkara, kuliko kutajwa, imetangaza kweli kweli, dalili kama nyingi sana, hata ina haja kutajwa. Wa aktharu min an tuhsar, na ni zaidi hata kufikia kudhibitiwa, hazidhibitiki zile dalili ambazo ziko katika Qur'an na Sunna kukemea jambo kama lile, na mtu kuwa na jambo kama lile kuwa ni kafiri ni nyingi sana, huwezi ukaidhibiti kwa hisabu katika Qur'ani na katika Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La takfa illa ala man a'ma Allahu basiratahu wa tamasa ala qalbihi, dalili hizi zote hazifichiki ila kwa mtu ambaye kwamba Allah kampofisha, kamkosesha macho haoni, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kafuta katika moyo wake na kaondoa khairi yote, moyo umekuwa ni mtupu kabisa, shari tupu. Mtu kama huyu ndiye hatoona dalili kama hizo zilizotajwa katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuelezea mtu kama huyu ambaye itikadi yake ni kusema kwamba watu fulani wana ruhusa kutoka katika Uislamu na kurejea, lakini watu wengine hawana ruhusa, hawana ruhusa. Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu wengine huwapofisha kabisa. Allah asema man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila, atakaye kwa kipofu duniani, si kipofu kwamba hana macho, moyo umejaa shirki na kufru na bid'a zimejaa, amekuwa jambo la haki halioni wala halisikii, na hata akawekewa mathalan kaseti ndio zungumza jambo la haki, basi hata kule kusikia pia itakuwa ni kazi. Afadhali asikie kichaa asikize takacha kuliko kusikia qala Allahu na qala rasulu. Asikie dhiki kwa kweli, aona pengine moyo utamkoboka sasa dhiki tu. Halafu moyo wake subhanahu wa ta'ala Allah amefuta kabisa kitu kinaitwa qabiliyatul khairi, kukubali khairi, jambo la khairi na ukweli halina nafasi kabisa. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yule aliyokuwa kipofu akafumba macho kutotaka kuona haki na kutoamini haki katika nafsi yake, basi atafufuliwa akiwa kipofu. Ni wale ambao kwamba wataanza kumjadili Mola Subhanahu wa Ta'ala, lima hashartani a'ma waqad kuntu basira, qala qad atatka ayatuna fanasita wa kadhalika alyawma tunsa. Mbona sisi tumefufuliwa vipofu na tulikuwa na macho yetu, wamjadili Mungu? Ambia ndio hivyo ndivyo ilivyo, wewe ulitusahau duniani na sisi tukakusahau akhera. Hakuna maneno, wako watu sambuli hiyo. Wanapoelezewa mambo ambayo hayana mafungamano na dini, tansharahu sadru, sikia raha kweli kweli, kifua mbele. Maneno kama haya bwana, asikia maneno haya, hao ndo mashekhe bwana. Lakini wale makelele tupo, hamna kitu, hamna kitu bwana. Wafikiri mashekhe wale kelele tu, wasiwatishe kwa lugha ya mbili tatu ya Kiarabu bwana. Azia bwana, wazuri kwa lugha ya Kiarabu, wazuri atusifu ati. Wapo watu kama hao wanasikia dhiki bwana, hebu msikiza. Mmoja amjadili mtu asema, aambiwa hii jambo la bid'a, hili jambo la bid'a unalifanya, Mtume alilijua hili jambo? Nafikiri asema hakulijua. Tayeb, kama hakulijua alifanya, hakulifanya? Hakulifanya alifunza, hakulifunza? Sasa huwaje ukafanya wewe, na wewe ni mfasi wa juu? Lakini Qur'ani yatuambia hivi, sasa ukisema hapana, Qur'ani sema na kuambia sallu alayhi, ati atakabalaka sallu alayhi, tamko la sallu balaka, angalia lugha hii. Ulishaka kambani fi'lu amri haitoshi. Salluni fi'lu amri, basi balagha gani iliyoko hapa? Yaani wao watakuletea mambo ambayo kwamba hata hayakuelekea kabisa, wala hamna pala kama pale. Kuna balagha gani sallu? Jambo la ajabu, wababaisha watu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wapo watu kama hawa, nasallallahu alaihi wasallam. Allah atulinde na tabia kama hizi. Faman i'taqada anna ba'dha an-nas, mwenye kuamini kwamba kuna baadhi ya watu, yasahu al-khuruja, ana nafasi ai lahu an yakhruja, yamwelea mwenyewe atoke, an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni moja. Au dhanna al-istighna' anha, au kasema mimi nimejitosheleza kamwe na dini ya Muhammad alokuja nayo, sina haja, najitosheleza na mengine ambayo mimi yatanitosheleza kuliko yale alokuja nayo mtume. Au raghaba fil khuruj anha, au kawapendezea watu watoke katika Uislamu. Faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqi, huyo kashavua yani Uislamu kama inavuliwa shati kutokamana na shingo kichwani kule, ashaivua Uislamu, ana Uislamu. Ribqa ni uzi fulani, watu walikuwa kifunga hapa, ndio tu ribqa. Sasa kama kwamba mtu akiondoa ile uzi takuwa hana kitu chote, kama vile anavuvua nguo. Wa hadha an-naqidu, na changuo hili إنما يعتقده غلاة الصوفية. ترتيب ساسا تندي بولي بولي سا وسيونو ميلينغوا بانس كواندكا ميمي كتابي. وهذا الناقد نهيلي تشانغو إنما يعتقده غلاة الصوفية ونو أميني نما صوفي ولو تشوبا ميباك كوانبا كناوات فلاني wakishafika katika daraja fulani basi hata kuacha dini pia aweza kaacha, hata kutosali pia yafaa, kutohiji pia yafaa kwake, yata kwa kama hayawani hana wajibu wote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masufi hao kafana Allahu sharrahu, na hao ndio wamejasha. Masufi ndio fi kulli 190 ni masufi hapa kwetu, walosalimika ni 10 tu, na hao pia katika 10 kuna walakin baadhi yao bado akalina pepeshi zile za tokako kule. Ushafahamu vizuri sana. Hata hao 10 pia kuna wengine wataka bado wapigwe vanish vizuri sana, wasukuliwe vizuri. Sufia ikhwani la aiza, unawajua vizuri sana. Nikupe alama zake zilizobakia, baki wewe maliza. Masufi ni wale wapendao kuimba na kupenda makasida, kama kwambie soma suratu Al-Imran, anaposoma kasida vile anavyojipotoa na kujitikisha fikiri yasoma Al-Imran, kama kitu kikubwa kweli kweli yafanye. Lakini ukimwambia Qur'ani hunywea penda sana. Kwani kasida kosa lake nini? Tatib sha mara jipandisha presha bwana. Kasida nini bwana? Dini wala hadithi shek? Si chote si lolote shek. Ni nyimbo tu ya mtu mwenyewe kapenda katunga tunga vitu tu. Ni nini kwani? Ni Qur'an au ni Sunna? Si chote shek. Sasa mara jipandisha presha basi. Wale watu wapendao nyimbo sana, kama wale mimi nasikiza kasida radio Mombasa, wale kama hao magonjwa hao wajua vizuri sana watu kama ha, yani vile inavokazwa hiyo hata utashajaa. Hao ndo masufi je, lao kubwa ni nyimbo, ngoma, kula, kukutana fuchi, basi haya mambo kwa undini. Lakini ukiwa na mwelekeo mzuri, yale mambo ya bid'a unayepokana nayo, mambo ya sunna unafuata, ambaye wahavi huyu ni wahabi bwana, huyu wapewa pesa Saudi akashamnunua huyu. Waona maana vile anavyozungumza, azungumza vile vile kama anavyozungumza Saudi bwana, photocopy bwana, ni wale wale mawahabi bwana. Wahabi nani? Hata haelewi maana wahabi nani. Ngine nzuri sana sha watu, wallahi wangeimba sarbu sima watite wahabi, wahabi ni nzuri sha, kubali sha. Al-wahabiyun, sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu mpaji Subhanahu wa Ta'ala, si waja wa kupiga ngoma. Naam, sasa ukiitwa jina la wahabi kubali shekhe. Katika Qur'ani imekuja sana tamko la wahab, hawaelewi maana yake nini, au sijui ni inadi, itakuwa ni hivi. Kwa hivyo kubali bwana, usikatae bwana. Na ukiwa utaitwa wahabi kwa kuwa wampenda Mtume Muhammad na sunna yake, uitwe usiku na mchana bwana. Kubalisha, ambie jazakallahu khair, Allah akupe pumzi. Hata ukiwa barabarani pia, kama vile mnavyokuwa na zile tasbihi za kichaina basi kwen kwen kwen, hata kwenye matatu pia jazaka, fanya hivyo hivyo, imba sufi hao. Ukimsomea kasida aweza kalia, lakini ukimsomea Qur'ani hali, wala ukamsomea hadithi ya Mtume haathiriki. Wewe hujahudhuria, hujakuwa kadiria wewe. Ushakuwa kadiria, hujakuwa kadiria. Hujakuwa kadiria, mimi nilikuwa kadiria. Nikaniulize mali ndio. Majengo kule msikiti wa Majengo. Ufika wakati bwana ikazimwa atasha. Wale maashiki wale, mashallah, wampendao Mungu kweli kweli, hapo ndio sasa hakuna tena vizuizi kuruka kujipiga na ukuta kusema sawa sawa tu. Ndio shahada akawaambia rahmatullahi alayhi, hakuna dini ya kukoa iliyopokewa kwa Bashiri shekhe, hakuna, ni upuzi uliundwa na watu puzi. Sasa hawa masufia hawa ndio wale watu wanaowapa watu tasrih ruhusa, wakivuka mipaka wapa ruhusa watu tokeni katika Uislamu kitaka, wa ashbahu na mfano wao wengine wapotofu kama wao, alladhina dhahika alaihim ash-shaytan, wale ambao kwa mashaitani huwacheka usiku na mchana. Shaitani anafurahi kuona watu kama hao, alladhina inghamasu fil bid'a wa sufia, walo zama kabisa katika bid'a na usufia, wa khada'ahum shaitani kawahada wa zayyana lahum su'a a'malihim, kawapambia pambia matendo yao mabaya. Shaitani kawapambia matendo yao mabaya kabisa, hawasikii lolote sha, hawasikii lolote. Fa'ata'uhu wa kamti shaitani wattaba'u ahwa'ahu, wakafata matamanio ya nafsi yao ikawapelekea mpaka wachukie mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anapokuwa hana haya husimama mbele ya kioo alfajiri akanyoa ndevu akasema bana mimi na wakhalifu mawahabi, si asema mimi na vita na Mtume, si useme bana ukambia watu shaka, waambie mimi na vita na Mtume jamani, si basi. Kwa nini watumia lugha isiyokuwa na maana? Tumia lugha ukweli, mimi na vita na Mtume. Kwa hivyo mimi siwezi kuweka ndevu kwa sababu nina vita na Mtume mimi. Si basi. Sema ukweli. Sema ukweli. Au kutumia lugha nyingine kupita kule na kule na kule onekane pengine ni haki na wale wengine nao wapotoshe. La. Sufi huyo. Watu hatari sana. Wakamtii shetani bali wamempiga kamama shetani, wanavompenda shetani. Fahum bijahlihim, wao kwa ujinga wao wa kutoelewa sharia, yujawizuna liman hasalat lahu, wanampa ruhusa na wanamhalalishia mtu yoyote ambaye atapata bizamihim kwa madaya wao, si dalili, kwa madaya wao martabata alilmi walmaarifa, mtu anaifika daraja ya elimu fulani au akapata maarifa mpaka sehemu fulani, wasema kwamba huyu ndo yajuzu alkhuruj an sharia, huyu afaa kutoka katika sharia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madamu ni mwanachuoni kafika daraja fulani katika elimu yake na uchwa Mungu ucha Mungu wake, basi aruhusiwa sasa yeye atoke katika Uislamu. Wayusqituna anhu takalif, wasema huyu bwana madamu shafika daraja hii hafai kuswali, swala haimpasi, zaka haimpasi. Ona namna gani kila kitu kwake ni halal, kila kitu kwake ni halal. Hivi ndivyo wanavyoambia watu fulani, wanawaghuru akisikia daraja fulani, wa'budillah, wasema ile aya hata yatiaka lakin awalwa jazakallahu khair wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mu'budu mola wako mpaka ikujilie yaqini ya kwamba basi wewe umefika ile daraja kwamba haitakikani tena umwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa tutatoka katika ndio wale wakasema niliopigia mfano kina Hallaj na Ibn Arabi wakasema kwamba al-'abdu rabbun wa rabbu 'abdun ya laita sha'ri man al-mukallaf, ikiwa mimi nishakuwa ni Mungu na Mungu amekuwa mtumwa amekuwa ni kiumbe, ni nani anailazimika kumwabudu mwenzake, mimi au yeye kuniabudu mimi? Ana upotofu sufia wasikia vitabu viko sikawa tawazua sisi vitabu viko tele, hata ukaenda maktaba bubi hapo utapata vitabu kama vile, sio kwamba hakuna zauzwa. Haya ni mambo anayofanya sufia kafana Allahu sharra. na tahadharini, wale watoto wenu mkiwatia kwenye mkono wa watu kama hao, wakawaharibia akida mapema, akiwa mkubwa hata kampiga rungu hazingi nyuma, chembelecho ndugu zetu akigunya hazingi nyuma, haangalii nyuma kamwe, ataelekea kule kule. Ni hatari, kwa sababu wao zile akida vile wanavyomfunza ule mtoto na ile ziadati za urongo zinazopambiwa nazo zile akida za kibida zile, basi ule mtoto yale mambo yamvaa kweli kweli, akaona lo, mtu yote anizungumza kinyume na vile anavyozungumza ustadi, basi huyo hayumo, huyo kisha hayumo. Siku moja mimi namuuliza mwalimu swali, yuhai mpaka sasa, namuuliza, naambia ustadi, yeye alikuwa akitusomesha tafsiri kila anapo juzama, kila anapofasiri zile aya anamfasiria Sheikh Abdullah Faris, anamchapa Sheikh Abdullah Faris. Hizi aya zimemterekea Abdullah Faris. Abdullah Faris hakuwako zilizoteremka hizi aya, kuliwa kula wengine waliomtangulia Abdullah Faris, tabaan ndio aya zimewateremkia. Sasa siku hiyo nikamuuliza ustadi, wewe kila siku hizi aya wamfasiria Abdullah Faris, sasa kafiri nyinyi mliomfanya Chief Qadhi au kafiri nyinyi Chief Qadhi? Basi mimi nilifukuzwa madarasa, amini usiamini, nilifukuzwa madarasa. Cha huyo sharibika, huyo asharibika, huyo pengine yuenda kwa Sheikh Abdallah siku ya Ijumaa, kwa sababu mwisho wa mwezi, Jumaa la mwisho wa mwezi alikuwa kija Malindi. Oh, sikia, huyo pengine yuenda kwa sababu Ijumaa kule kwetu kuna madarasa. Asharibika huyo mtoto, si mzuri tena, fukuzwa mbali. Nikafukuzwa bana, nkenda Makarimu Lakhlaq, wale wanaojua Malindi, Allah yarhamu Sharifu Rudain, ndo akenda akanitukua akanirusha, akasema hizi kazi sisi tuatukua watoto walipobubu hapa hawajui kusema, leo wamekuwa ni duati, tuwafukuze, atarudi hapa Muhammad. Nikarudishwa. Kwa nini nauliza swali kama lile? Kwa nini wale kwao ni kubali tu, hewa Allah zahiri zahiri, basi wewe tikia, hata kama hukufahamu tikia, mambo sawa sawa. Yatakwendaje mambo sawa sawa na wewe unayezungumza binadamu? Haiwezekani. Wa hadha kufrun wa khurujun ala islam, huko kusema kwamba hawa wakipata daraja fulani ya kielimu na maarifa, basi sharia haiwapasi wala hakuna jambo lolote katika sharia walifanya ambao ni wajibu kwa wao, ni ukafiri na yamtoka yoje inamtoa mtu katika Uislamu. Angalia asema nini Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi, waqad qala al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyati, katika kitabu chake cha nuniya ametunga kwa mashairi, فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا تكون التي قد قالها فتبوء بالخسران. فالكفر أكافر ليس سوى عناد, سبك ياك عنادي ukafiri sikufanya inadi tu, waradi ma jaa rasulu bihi, na kukataa yale alokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kukataa yale alokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kukataa peke yake si ukafiri tena, ukaiwacha liqauli fulani, wawacha mafundisho ya mtume, wafanya inadi, hutaki haki, wakufuru kwa ajili ya kaulu fulani, shekhe fulani amesema, basi hakuna kitu kingine, hata ukasomewa Qur'an wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna. Fandur la'allaka hakadha, hebu angalie vizuri, huenda wewe hivi, duna lati qad qalaha, ni kauli ambayo kwamba madhara yako chini kuliko yale aliyosema ule bana, fatabua bil khusrani, ukaregea na hasara na ukangamia. Kwa hivyo sikukana tu mtu ukafiri, sikufanya inadi, Yani mambo yanomtia mtu katika ukafiri ni mengi sana katika siha ya kumi tu. Ni mengi sana. Faida kana raddu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kufra. Ikiwa kurudi na kukataa na kukajeli yale aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ukafiri. Fakaifa bil khuruj an shari'ati bil kulliyah? Vipi kujitoa katika Uislamu moja kwa moja itakuwa ni? Ikiwa umepinga kitu alokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni haki katika dini na ni lazima waamini, wewe umepinga, umekufuru. Je, ukiwa wewe hapa tikiti watu kutoka katika Uislamu, toka tu hapana neno bwana, hakuna madhara bwana, peponi utakuwa wewe safu ya kwanza tena, itakuwaje? Ni kubwa si kubwa hilo? Ni kufuru si kufuru? Ni kufuru. Ama ihtijajuhum bil khidri, ama kutukua hoja kwao khidri. Khidri sema kwamba yeye alikuwa ametoka katika sharia ya Musa, kama vile ilivyokuwa yeye yafaa kwake na kwa mwingine yote yafaa, kama anavyosema asufia kafana Allahu sharra. Wa annahu, na kwamba wasi'ahu al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam, kwamba alipata nafasi na ukunjufu na ruhusa kujitoa katika sharia aliyokuja na Mtume Musa. Fahadha dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim, hii dalili ya ujinga wao na uchache wa maarifa yao kuelewa Uislamu. Hawaelewi Uislamu, wajisemea tu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alijua watakuja waja wake kama hawa ambao kwamba kazi yao ni kuropokwa tu, ndio akasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ni khatari, jambo huna ujuzi nalo achana nalo, litakuangamiza ndugu yangu Muislamu. Fa inna wakika la yakhfa, haifichiki ala man indahu adna ilmin wa basira, mtu yote mwenye kuwa na elimu chache na maoni mazuri kabisa, chache kabisa, haimpiti wala haifichiki kwake ana risalata Muhammadin bin Abdullah amma li jami'i thaqalaini ila yawm al-qiyam, hawezi likampita hili ya kwamba ujumbe aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya watu wote, ni ya watu wote, majini na wanadamu, mpaka siku ya kiyama, mpaka siku ya kiyama. Sasa ukitoka katika sharia ya Muhammad utakwenda katika sharia nani? Au utangoja mpaka kiyama kisimame? Kuna dunia tena watu wataishi na mitume wengine tena ambao wewe wajua? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo sharia ya Isa, jambo la kwanza, imekusha wakati wake, mikoma khalas. Na huyo alikuwa si mfuasi wa Musa alayhi salam, bali yeye mwenyewe alikuwa ni mtume, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Araf aya 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Hii ni dalili ya ujumbe aliokuja nao mtume ya watu wote, si mpaka siku ya kiyama, kwa majini na binadamu. Qul, sema mtume mtukufa daraja, ya ayyuhan nas, enyi watu, inni rasulullah ilaykum jami'a, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Kuanzia sasa kutulimizwa kwangu mpaka kiyama saa, mtume ni mimi, hakuna mtume mwingine wala hakuna dini nyingine yote ambayo Mwenyezi Mungu anakubali. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin, yoyote atakuja na dini sio kwa dini ya Kiislamu haitakubaliwa kwake, hata kaipamba namna gani dini kama hii. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema katika suratul Anbiya aya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sisi hatukukutumiliza wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hali ya kwamba wewe ni rehema kwa ulimwengu mzima, yani risalataka ama للعالم كله ujumbe wako wewe mtume Muhammad ni ya watu wote. Kwa hivyo si mtu ambaye kwamba wewe ukitoka dini yako utapata dini nyingine utafuata. Allah umeuzue dini sasa. Itakuwa namna hiyo. Vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala asema kuirudi fikra kama hii katika suratul Furqan aya kwanza. Tabaraka alladhi nazzala al-Furqana ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي mwingi wa baraka ni yule ambaye kwamba nazzala al-Qur'an aliteremsha Qur'an ina utafautisha baina haki na batil ala abdihi juu ya mtumwa wake ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyakuna ifate kuwa lil alamina kwa waja nadhira ni maonyo hii Qur'an aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au liyakuna lil alamina mtume sallallahu alayhi wasallam awe yeye ndio muonyaji wa dunia nzima. Kwa hivyo ni dalili tosha ya kwamba hakuna mtu yote anayeruhusiwa kwamba hata dakika moja atoke katika mafundisho aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ajitenge nayo hata akawa amefikia kwa kufikia pale anapofikia katika ujuzi katika ulimwengu huu ya watu kuitafuta ujuzi kama wale. Kwa hivyo ni hakuna ruhusa mtu kutoka katika mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kama thabata fi sahih min ghairi wajhin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kama imepatikana katika hadithi sahih, kama imethibiti katika hadithi sahih zaidi ilipokelewa zaidi ya njia moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama annahu qala, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sema fima faddalahu Allah bihi ala anbiya, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu kamtukuza kamboresha zaidi ya mitume. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. وكان النبي alikuwa mtume yoyote alionitangulia mimi yubathu ila qaumihi khassa, yatumilizwa kwa watu wake tu basi. Huyu ni mtume kabila fulani anatumilizwa kwa kabila yake بس بنو اسرائيل بنو اسرائيل ها نوانجينو هيف. وبعثت الى الناس عامه, نميمي نمتوميلزوا kwa watu wote, hakuna aliopewa risala ama isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika khasiyati ya mtume, mambo special aliopewa mtume peke yake ni katika yale mambo matano ambayo ulama wamevutavuta mpaka wamefanya sabini na ha katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi. Fadawatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ulinganizi aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shamilatun li jami' al ibad, imeenea kwa wote. Yule atakayejitoa amejitoa yeye tu kwa ukafiri wake na inadi tunakutokubali kwake, lakini si maana kwamba yeye si umatu Muhammad. Yeye ni umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekataa. Laysa li ahadin al-khuruj an mutaba'atihi wa ta'ati, hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kutoka katika mafundisho aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam au kujitoa an mutaba'ati, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyokuja nayo, wa ta'ati na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi simtii, simfuati, simtii, hakuna ruhusa. Hakuna mtu yote ambaye apewa ruhusa ya kwamba yeye asimfuate mtume wala asimtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala al-istighna'u an risalah, hakuna mtu anajitosheleza na ujumbe aliokuja nao bwana mtume sala akasema kwamba basi bwana mimi sitaki tena, mimi basi bwana nimetosheka. Hebu lete lilokufanya liutosheke ni lipi hilo? hata tuliangalie pengine tuweke kwenye mizani, pengine na uzito fulani, wala halina uzito. Wa ama risalatul mursalina qabla, ama ujumbe walopelekewa wale mitume walomtangulia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, fahiya khasatun ila qaumihim, ilikuwa ni khas kwa jamaa zao peke yao, walikuwa hawawezi wakawafikisha na wengine, kama alivyokuwa hata Isa akisema kwamba mimi nimetumwa kwa wanakondoa bani Israeli, la yastati' an yadwa ila ghairi, watu wengine aende akawalingania hakuna ruhusa. Wa Musa alayhi salam, tume Musa lam yub'ath ila al-Khidri alayhi salam, hakutumilizwa kwa Khidri hata amfuate au ajitoe katika mafundisho na sharia nani aliyokuja na mtume Musa alayhi salam. Wala aujaballahu ala al-Khidri mutaba'atahu wa ta'atahu, wala Mwenyezi Mungu hakumfaradhishia Khidri kumfuata mtume Muhammad na kumtii. Hakuna maandishi hata inasema kwamba wewe Khidri ni mfuasi wa Muhammad, mfuate mtii, hakuna. Bal qad thabata fi sahihayn, acha hilo, bali imethibiti katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, anna al-Khidra qala li Musa, Khidri mwenyewe alisema kumwambia mtume Musa, ya Musa, ewe Musa, inni ala ilmin min ilmi Allah, mimi nina ujuzi katika ujuzi alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu, miongoni mwa ujuzi alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inni ala ilmin ilmi Allah allamanihi, Allah kanifunza mimi, na elimu miongoni mwa elimu ya Mwenyezi Mungu amenifunza Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'lamuhu, wewe Khidri, wewe Musa hujui, wewe Musa hujui. Wa anta ala ilmin min ilmi Allah allamakahu Allah la a'lamuhu, na wewe una elimu miongoni mwa elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu kakufunza, mimi sijui. Na anasema hivyo Khidri, ewe Musa, mimi na elimu miongoni mwa elimu ya Mwenyezi Mungu alionifunza, wewe hujui. Na wewe una elimu miongoni mwa elimu ya Mwenyezi Mungu amekufunza, mimi sijui. Maana yake nini? Yaani wewe umeletewa ujumbe khas kwako wewe, si yangu mimi, wala ujumbe niloletewa mimi haikuhusu wewe. Wewe ni mtume na mimi ni nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ulama kuthibitisha hadithi sahihi hilo la kwamba yeye ni mtume, hata kwenye Qur'an wanaichukua dalili. Katika Qur'ani pia, katika suratul Kahf wanachukua dalili kwamba yeye alikuwa nani, ni mtume. Kwa hivyo huyu alikuwa hakulazimika kumfuata huyu wala huyu kumfuata huyu, kula moja alitumilizwa kivi yake na kula moja na kazi yake. Fadalla hadha alhadith, hii hadithi imetuonyesha na ikatufunza, ala anna alkhidra nabiyun yuha ilay, Khidri nani? Ni mtume apewa wahyi na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ikhtarahu kathiru min ahli alilm, kauli hii wamechagua wengi katika ulama wa Kiislamu kwamba yeye alikuwa ni mtume aletewa wahi. Wa qarrarahu ghayru wahid min almuhaqqiqin, wa kathibitisha zaidi ya mtu mmoja katika ulama alhadith, hao ndio muhaqqiqin, wale wanaohakiki masala ya kidini ni ulama alhadith. Wa yadullu lidhalika, na hilo la tufahamisha vile vile dhahiru alquran, dhahiri ya Quran. فتبين من بينك أن الخضر كما خضر لا يلزمه haimlazimu wewe itibaa shariati Musa alayhi salam, itibaa shariati Musa alayhi salam, la yalzamuhu itibaa shariati Muhammad, shariati Musa, haimlazimu wewe kufuata sharia ya Musa. Falihtijaju bihi, kuchukua dalili kwa Musa kwamba Khidri ametoka katika sharia yake, ala jawazi khuruji an shariati Muhammad, kwamba yafaa vile vile mtu kujitoa katika sharia na dini aliyokuja na Muhammad, hiyo ni batilun dhahirul butlan, ni kitu batili na ubatili wake unaonekana wazi wazi. Kwa hivyo huyu si mfasi wa huyu wala huyu mfasi wa huyu. Kwa hivyo hii si dalili aslan ya mtu kuegemea kusema kwamba mtu afaa kutoka katika Uislamu akiwa amefika daraja fulani katika ilmu, kama alivyofanya nini Khidri kutoka katika sharia ya Musa, na vile vile afaa akiwa amefika mtu gereji hiyo katika ilmu na maarifa pia katika sharia ya Muhammad, mtu atoke katika Uislamu. Manzo hiyo ni batil, wala si hoja ya kutegemewa. Thumma innahu la yakhfa, kisha hivyo hivyo haifichiki, anna Allah ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu aliyesukuka, akhadha almisaqa min al-anbiya alayhi salatu salam, alayhi salatu salam, Mungu ametukua ahadi kwa mitume wote, biannahum, kwamba wao mitume wote, in adraku nabiyina Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, an yutabi'uhu wa yansuruhu, in adraku nabiyina Muhammadan, wakimkuta mitume wote walitukua ahadi ya kwamba kwa Mwenyezi Mungu, kwa wakimkuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume wote hao ni lazima wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na wamnusuru, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, idha khadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران آية 81. هذه كما ينبتبين الشيعة حديث أمتومي صلى الله عليه وسلم الله لبومب آدم تومي آدم لبومب Allah subhanahu wa ta'ala akampi baada ya kumvivia roho akapitisha mkono wake kwenye mgongo wa Adam alayhi salam, akatoa dhuria zake zote katika mgongo wake na akashikilia kwenye mkono wake, akawauliza sasa, alastu bi rabbikum, qalu bala, si mola wenu mimi, ndio weni mola wetu, wakatukua ahadi ya kwamba wao na mitume wote waliokuwepo katika wao walitukua ahadi ya kwamba wao watakuwa Waislamu. Sasa huwaji wengine wakavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu wakajifananisha na Khidri na mingineyo na kawapa watu ruhusa kutoka katika Uislamu? Makosa ni jambo ambalo kwamba hili ni kosa na halikubaliwi. Na jambo hili ambalo kwamba Khidri kuwa ni mtume ni kauli ya ulama wengi sana, si jambo la kushindania. Wengine wao wasema kwamba yeye mtume ni abdun salih, ni mja mwema, ni mja mema, si mtume. Hata mitume pia ni waja wema. Hata mitume pia ni waja wema. Yeye akiwa ni abdun salih, mitume pia ni waja wema. Kwa hivyo walitukua ahadi mitume wote ya kwamba lao watamkuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao watamfuata na watamnusuru na watamtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na Qurani. Kwa hivyo waje basi, waje watu katika umma wa wawe na khiari kutoka katika Uislamu. Ikiwa wale walomtangulia mtume lao watamkuta mtume, ni wajibu wao wamfuate mtume, wawe katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwaje aliye moja katika ummatu Muhammad awe na khiari kutoka katika sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaingie kwenye akili? Imelenga pahala hiyo? Haikulenga pahala. ni upuzi mtupu. Hakika ati wewe ufikie usome dini ufikie katika daraja fulani basi una khiari bwana. Ukitaka kutoka toka, ukitaka kusali sali. Sasa haya ndio yako katika mujtama ya Kiislamu. Na watu kama hawa ambao kwamba wako kati yetu sisi na sisi hatuwatambui. Na sisi daima tunawakumbatia. Na hatujui kwamba ni asili ya mvurugu wa dini yetu. Na asili ya kukufuru wengine na kutoelewa dini yao ni wao. Sisi mpaka sasa hatujazunduka kuwajua watu kama hao. Hatujazunduka. Ni lazima tuwe macho ikhwan na iza na tuangalie tukitaka umma ibadilike watu wafuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafunzwe kulingimana na mujibu wa Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasipelekwe katika sehemu kama zile ambazo kwamba mtoto kazi yake ni kupiga ngoma mpaka mkono ukamea sugu. Atajua kitu gani? Si atakuwa wali fulani aliruka, wali fulani kamrejeshia fulani roho, wali fulani alimshika kondoo sikio akamtoa baharini akampeleka bara. Si upuzi huu tu. Haya ndio mtakuwa mambo ambayo kwamba nyinyi mwaliwazo analo tu. Kweli bwana. Wana mawaliwa kazi yao ndio hiyo bwana. Kondoo mwenyewe ankufa ntupa baharini maana kana kamsikia bwana. Twende nyumbani bwana. Akamfuata bwana. Bwana watu wakubwa hawa. Watu wakubwa. Lakini kuambia ule ukubwa wao ni zaidi ya mafunzo aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata udharao mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wachague mangili. Takwa sivyo ikhwan na aziza, takwa ni makosa. Sasa ni wajibu wetu sisi tuelewe vizuri sana. Na hatuwezi tukawaelewa watu hao na hatari yao na fikra zao zilizokuwa hatari katika mujtama wa Kiislamu mpaka tusomeshane tauhid. Na tujue wapi wamekosea na wapi wamepatia. Na kule kuipatia kwao katika sehemu fulani je ni haki au si haki? Kama ni hapa kama hapo umepatia kweli? Kwamba wapewe ruhusa watu watoke katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana khiari mtu. Iwezekana hilo? Haliwezekani. Kwa hivyo ijulikane makosa yao pole pole namna hii. Ili tuwe na ufahamu njema dini yetu tuondoke duniani twende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa twaelewa yale aliyotuachia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala hatuwezi tukamlaumu mtu, ni sisi wenyewe. Sisi kwa sababu wewe umefaradhiwa na Mwenyezi Mungu mjue Mola wako. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Ni lazima. Sasa ikiwa wewe ni faradhi umjue Mola wako kwa usawa, ni wajibu wako kile utakachokizaa pia kiwe kinajua Mola Subhanahu wa ta'ala kulingamana na manhaji ya kisawa sawa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kiwe mtoto wako hujua apelekwa wapi. Wewe lako kubwa ni kwamba 200 hujatoa. Ni maalimu wewe. Basi waambiwa, wewe humulizi mtoto wangu ulimpeleka wapi? Nani anamsomesha mwanangu? Ni nani? Pengine yule azungukae na dingirizi hapa mtaani ndio anasomesha mtoto wake. Sufi na akhlaqi ndio hizo za ajabu ajabu. Tahadhari kabisa, tuwe na hadhari na tuwe na mapenzi na dini yetu na tujue, tutafautishe baina ya wapenzi wa Mtume na wanaodai wapenda Mtume lakini hata habari hawana habari ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutafautishe watu kama hao. Sasa unaona mwezi umeandama kila pahala, utaona taa ya rangi ya kijani. Kama wataka kujua uzuri wa rangi ya kijani, nende msikiti nyuma ya mnajua msikiti wa Kisufia ile ya Kihindi. Hapa kwaitwaje? Koja. Kuingia hapa kwa ndani nyuma ya benki pale. Angalieni wale wafanya kazi gani? Watu usoma dini hiyo, hiyo ni dini hiyo. hujapita baada ya maghrib hapo ukasikia vituko kama haya, kama haya. Kwa hivyo tuwe macho wakati umeshika, wakati na umri ni mdogo jamaa. Mpaka lini tufumbe macho bana, tuende tu hivi hivi na sisi tutakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni wajibu wetu tufahamu yanayotupasa sisi katika dini yetu kulingamana na vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.